wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia. Minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Jacek Siebiera złożył dymisję ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym serwisie posłuchamy też, co mają do powiedzenia kandydaci na prezydenta. Będzie również o imprezach towarzyszących Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której finał już jutro. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siebiera złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy rezygnację ze sprawowania funkcji. Jak powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta, powodem tej decyzji są plany osobiste ministra. Małgorzata Paprocka dodała, że pan minister zadecydował o wzięciu udziału w stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jacek Siebiera został powołany przez prezydenta na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w październiku 2022 roku. Trwa kampania wyborcza. Rafał Trzaskowski ma nadzieję, że w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich nawiąże dobre stosunki z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Prowadziłem też rozmowy z doradcami prezydenta Trumpa, więc mam nadzieję, że zbuduję z nim bardzo dobre i partnerskie relacje. Będę go przekonywał do tego, że koniec wojny w Ukrainie musi być taki, na jaki zgodzą się sami Ukraińcy, i że w interesie Stanów Zjednoczonych, Polski, Europy jest to, żeby ta wojna skończyła się na warunkach, które będą do zaakceptowania przez Ukraińców i żeby Putin nie mógł tego sprzedać jako swojego sukcesu. Z kolei kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia zapowiada presję na Ministerstwo Finansów, by jak najszybciej skierowało do Sejmu projekt ustawy o asystencji osobistej. Resort zgłosił 67 poprawek do przepisów o osobach opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Wiele z tych poprawek jest niedopuszczalnych, mówił Szymon Hołownia. Nie można oczekiwać, że uchwalimy ustawę, w której będziemy kazali wybierać osobom z niepełnosprawnością, czy chcą mieć asystenta społecznego, czy chcą dostawać świadczenie wspierające. Nie możemy nie widzieć potrzeby tych ludzi do tego, żeby samemu decydować o puli godzin, która w danym miesiącu będzie wykorzystana przez asystenta. Asystent osobisty to osoba wspierająca osobę z niepełnosprawnościami. Ustawa w sprawie jego powołania była wymieniona wśród 100 konkretów na 100 dni rządów Donalda Tuska. Projekt w tej sprawie zgłaszał też prezydent Andrzej Duda. W Opalenicy w Wielkopolsce wystartował jedyny w swoim rodzaju bieg w Polsce. Ponad 450 sportowców, amatorów bierze udział w sztafecie Się biega, się pomaga, organizowanej w związku z finałem WOŚP. Uczestnicy mają do pokonania 66 pętli po 5 kilometrów. Rywalizacja zakończy się jutro po 18, a to oznacza, że potrwa 33 godziny. To symboliczna liczba, która nawiązuje do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł zrodził się już podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy biegać przez 25 godzin. Hubert Kukawa, prezes Opaleńskiego Klubu Biegacza i współorganizator Się biega, się pomaga w Opalenicy. Tak ta nasza historia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy się rozpoczęła i kontynuujemy ją, dokładając kolejną godzinę biegu. Coraz więcej osób uczestniczy w tym, no i coraz więcej osób chce pomagać, to jest bardzo ważne. Przed państwem 33 godziny biegu, a pani się uśmiecha od ucha do ucha. No to dopiero będzie pierwsza pętelka, dopiero zaczynamy. 4, 3, 2, 1. A 33 finał WOŚP-u już jutro. Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Jeśli macie państwo ochotę zagrać w duecie z Trójką, to szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dziś wspominamy Marcina Wichę, projektant grafiki, pisarz, laureat paszportu polityki oraz literackiej nagrody Nike, zmarł w wieku 52 lat. Każdy z nas może odnaleźć się w tekstach Marcina Wichy, mówił autor trójkowych audycji o literaturze Michał Nogaś. Bo choćby sposób, w jaki on pisał o odchodzeniu najbliższych, o śmierci mamy. Kiedy mowa o ludziach, których kochaliśmy, pisał w Rzeczach, których nie wyrzuciłem, książce, za którą dostał i Nike, i Nagrodę Gombrowicza, lakoniczne diagnozy są nie na miejscu. To, co dotyczy naszych bliskich, powinno być skomplikowane i niepowtarzalne. W istocie było proste i typowe. Marcin Wicha, tak go zapamiętam, był niesamowicie dobrym człowiekiem. Pisarz, ale także grafik i projektant zmarł w wieku 52 lat. Klimat. 38% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Można śmiało korzystać z urządzeń energochłonnych. Od 19 do 21 będzie zalecane ograniczenie użytkowania. Jak czytamy na stronie energetycznykompas.pl,

2010 to był rok, jaki inny był wtedy świat, kiedy Trent Reznor i Atticus Ross odbierali pierwszego swojego Oscara za muzykę do filmu Davida Finchera The Social Network, ale my teraz przenosimy się na mały ekran. Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka, nie tylko o teatrze, Aneta pisze w tygodniku, ale także o serialach i właśnie... Dzień dobry i o serialu porozmawiamy, takim, na który bardzo czekaliśmy, a jego premierę, a właściwie premierę drugiego sezonu... opóźnił strajk scenarzystów, o ile dobrze pamiętam, prawda? Rozdzielenie. Tak, rozdzielenie, czyli Severance, amerykański tytuł, strajk, ale tam po drodze też chyba były jakieś problemy showrunnerskie, czyli tam zmieniały się koncepcje i tak dalej. A serial, już tutaj rozmawialiśmy przed anteną, że... Ale on... zaraz państwu wszystko opowiemy o czym. Tak, że to jest serial naprawdę niesamowity, który bardzo się też spodobał krytykom, ten pierwszy sezon, dlatego tak czekaliśmy na drugi. Mnóstwo nagród tam było. I też nagród, natomiast nie odbił się może wśród publiczności tak wielkim echem, no bo to jest platforma, którą nie ogląda tak wiele osób jak na przykład Netflixa, bo to jest Apple TV+, czyli ograniczona trochę widownia, no ale jest to dzieło, tak jak teraz mówimy trochę już o schyłku tej jakościowej, najlepszej telewizji, no bo trochę tak jest, to rozdzielenie jest tą najlepszą telewizją markową w swoim najwyższym wydaniu. Ja wspominałam przed kilkunastoma minutami o tym, że Robert Eggers po Nosferatu będzie między innymi brał na warsztat sequel filmu Labirynt Jima Hensona, w którym przed laty wystąpili Jennifer Connelly, która podobno ma wrócić też, a przynajmniej jest zainteresowana, i David Bowie. I pomyślałam sobie, że oczywiście bardzo czekam na to, co Robert Eggers zrobi z tym światem, ale mimo wszystko jest to jakieś odcinanie kuponów, jest to jakieś liczenie się z tym, że jednak publiczność z nostalgii, remake'i, sentymentu pójdzie. Czyli mało tu jest być może oryginalności, jeśli chodzi o sam pomysł, a tutaj przy rozdzieleniu jest to wyjątkowo odświeżająco oryginalny pomysł. No bardzo oryginalny, to było trochę nazywane The Office naszych czasów, bo wszyscy musimy do czegoś porównywać, natomiast no, to jest korporacyjny psychotriller, w dodatku sci-fi, można powiedzieć, bo to dzieje się w jakiejś przyszłości, powiedzmy, w takim dosyć linczowskim też świecie psychodelicznym. No, pierwsze odcinki pierwszego sezonu wydawały się taką niesamowicie świeżą i poruszającą, trafiającą w sedno satyrą na późny kapitalizm, na życie nas, korpo szczurów, czyli w większości pracowników naszego świata. No bardzo brutalne, bo tam ta satyra była, ponieważ tam work-life balance, który tak tutaj nam wszyscy zachwalają. Święty graal współczesnego człowieka. Współczesnego świata pracy. Tam został posunięty do absurdu, ponieważ to tytułowe rozdzielenie polega na tym, że jest korporacja, która oferuje ludziom podzielenie ich jaźni, to jest operacja mózgu, na osobowość, która żyje normalnym swoim prywatnym życiem, oraz ta, która przez 8 godzin, oddzielna osobowość tego samego człowieka, pracuje po prostu w korporacji. I one się nie przenikają. One się nie przenikają. Osoba, życie prywatne jest ściśle oddzielone od życia zawodowego, i auti i inni, czyli ci, którzy żyją życiem na zewnątrz, i ci, którzy żyją życiem wewnątrz, nic o sobie nawzajem nie wiedzą. Co oczywiście no, powoduje, że można fantastycznie opowiedzieć ten świat pracownika korporacji, w jaki sposób ta korporacja manipuluje tymi ludźmi, którzy no, nie mają życia już poza pracą. No ten serial, oprócz tego, że, no więc najpierw w pierwszej takiej swojej warstwie, no to była właśnie ta fantastyczna satyra na życie współczesne, na współczesną pracę. No ale im dalej kolejne odcinki pokazywały, że no jest tam dużo więcej. Otwierają się kolejne pokoje, biura i kubiki. Dokładnie, bo tam jest fantastyczna warstwa wizualna. To są labirynty białych korytarzy z przedziwnie urządzonymi biurami, z rytuałami typu owocowe piątki, śpiewanie piosenek w ramach nagród. No, jedna z takie... najbardziej zapadających w pamięć scen tanecznych także tak, w tym serialu tak. się wydarzyła w pierwszym sezonie. Jest to wszystko tyleż absurdalne, co bardzo prawdziwe, bo korporacje naprawdę tworzyły... Nie takie dziwne rzeczy potrafiły zrobić ludziom korporacje. No w każdym razie kolejne warstwy tej satyry to głębokie portrety psychologiczne tych bohaterów, przede wszystkim tych żyjących wewnątrz tego biura. No i jeszcze wątek sensacyjny, można powiedzieć, bo główne pytanie brzmiało, co robi tak naprawdę Lumon Industries, czyli ta wielka korporacja, czemu służy to rozdzielenie, bo praca, którą wykonują ci biurowi pracownicy w dziale, który oglądamy, nazywa się rafinacja makrodanych. Brzmi to bardzo, bardzo prawdopodobnie, bo takie nazwy mają przecież tak. różne czynności. A wygląda to wszystko jakby grali w grę komputerową cały tak, czas. Mają naciskać cyferki po prostu. Nie ma tam żadnych znanych zasad. Oni segregują po prostu cyfry, ale nie wiadomo na jakich zasadach. No i jest tam właśnie też wątek sensacyjny dotyczący tego, co naprawdę stoi za tą rafinacją makrodanych. Są tam psychodeliczne postacie szefów, właścicieli tej korporacji, więc wiemy, że jest jakiś większy cel tego wszystkiego. No jest tam przemoc psychiczna na rozmaite sposoby, manipulacje i tak dalej. No i jest też prawdziwy dramat ludzki. Więc serial, który mógłby być po prostu zatrzymać się na tym poziomie świetnej satyry, okazał się czymś znacznie, znacznie większym i głębszym. I to było takie chyba wielkie zaskoczenie. Plus świetna obsada, bo tam oprócz... Adam Scott w głównej roli, tak. To na przykład John Turturro i Christopher Walken w rolach, o których chyba byśmy ich wcześniej nie podejrzewali. Patricia Arquette się też pojawia i tak, trochę mniej znanych twarzy, ale również znakomitych aktorów. Tak, i oni wszyscy rozwijają swoje role w drugim sezonie. No, na który czekaliśmy te 3 lata, no i oczywiście okres oczekiwania wzmaga apetyt. Wzmaga oczekiwania. No więc zastanawialiśmy się, czy po tych 3 latach ten no przez 3 lata sporo się też wydarzyło i serialowo, i nieserialowo, czy twórcy będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom, rozwojowi też rynku serialowego i tak dalej. No więc okazało się, że tak, generalnie tak, z tym, że... Tutaj ja ci wejdę w słowo, tak. bo muszę teraz trochę państwu przekazać informacji na temat tego, w jaki sposób czasami my dziennikarze, właściwie tak, zawsze, tak. mamy dostęp do produkcji serialowych. To są zazwyczaj odcinki albo 6, albo 8, albo 10. No i nie wszystko dostajemy. Ja przyznam, że zaczęłam oglądać razem z widzami, więc nie widziałam wcześniej. Jestem na drugim odcinku, bo tyle teraz jest dostępnych. Ty masz trochę więcej obejrzanych. Tak, ja mam obejrzane 6, po tyle Apple rozsyłał dziennikarzom, przynajmniej w Europie, przepraszam bardzo, i w części Stanów, ale z kolei część dziennikarzy amerykańskich otrzymało dostęp do całości przedpremierowo, czyli do 10 odcinków. Prawdopodobnie mają jakieś chody w Lumon Industries. Najprawdopodobniej, albo w Apple Industries, albo. No więc to też jest bardzo zabawne, że niektórzy myślą, że ten serial jest satyrą na Apple na przykład i tego typu korporacje. Mm-hmm. No w każdym razie, każdy z nas jest na trochę innym etapie tego serialu, więc ci, którzy obejrzeli 10 odcinków, są absolutnie zachwyceni. 10 na 10 punktów i gwiazdki wszystkie możliwe i tak dalej. My, którzy zobaczyliśmy 6 odcinków, trochę kręciliśmy nosem, w każdym razie ja kręciłam, że no, ten serial rozwija się naprawdę pięknie od strony wizualnej. Mamy rozwinięcie tego cliffhangera i racjonalne i ciekawe z końca pierwszego sezonu. Bohaterowie są pogłębieni. Mnóstwo jest jeszcze bardziej zadziwiających scen i obrazów niż w pierwszym sezonie, więc pod tym względem ten serial jest mistrzostwem i nie ustępuje pierwszemu sezonowi. Natomiast no, wiadomo, że tam było mnóstwo pytań, i chciałoby się może, żeby ten serial szybciej na nie odpowiadał. To znaczy, żeby akcja posuwała się szybciej do przodu, zamiast iść tylko głębiej, szła też i szerzej, szła też bardziej do przodu. No ale tak jak mówię, okazuje się, że ci, którzy widzieli 10 odcinków, są usatysfakcjonowani, że jednak te odpowiedzi się dostaje, więc po prostu musimy być bardziej cierpliwi. Tak, co tydzień dostajemy kolejne odcinki serialu Rozdzielenie, drugi sezon, znowu Ben Stiller także powrócił jako reżyser, przypomnę, że to jest aktor także, przede wszystkim komediowy, którego z bardzo wielu realizacji filmowych znamy, ale już miał na koncie chociażby reżyserię filmu sprzed lat, który po angielsku miał tytuł Reality Bites, a po polsku Orbitowanie bez cukru. Mm-hmm. I tam też zagrał jedną z ról, no a tutaj także większość odcinków, tutaj nie chcę skłamać, że wszystkie reżyseruje. Więc to jest ten serial, który Państwu sugerujemy do wpisania na listę, jeśli Państwo jeszcze się z nim nie zapoznali, ale mając Cię w studiu, nie mogę nie zapytać o Twoje największe nadzieje na te najbliższe tygodnie czy miesiące, jeśli chodzi o seriale. Może i polskie, i zagraniczne. No to będzie na pewno rok, w którym dostaniemy kolejne sezony wielkich hitów serialowych. Czasem ostatnie, tak jak Stranger Things, to będzie piąty i ostatni sezon. Twórcy zapowiadają rozmach jeszcze większy niż w poprzednim sezonie, a poprzedni sezon, to pamiętamy, były te półtora godzinne odcinki, które wyglądały jak osobne filmy. No więc tutaj ma być jeszcze bardziej. Akcja przesunęła się o kilka lat do przodu, bo wiadomo, że tam grały dzieciaki, które teraz już... Wiele żartów internetowych powstało na ten temat. Prawda, dokładnie, tak. Więc oni są już teraz naprawdę całkiem dojrzałymi, młodymi ludźmi, więc będzie też ciekawie zobaczyć, jak twórcy sobie z tym poradzili. No więc to jest ten finał, na który na pewno czekam. No za chwilę będzie przecież premiera Białego Lotosu, trzeci sezon. Tajlandia i to, jak biali, bogaci ludzie przyjeżdżają do kolejnego raju i zadeptują go w przeuroczy i przezabawny i tragiczny sposób jednocześnie. Tutaj podobno życie duchowe w grę będzie wchodziło, więc może to być horror. No po co się jeździ do Azji? Prawda, po co się jeździ, więc na pewno na to też czekam. The Last of Us, drugi sezon. Nie grałam w te gry, specjalnie nie czytam, jak w grach ta fabuła się rozwija, ta historia przebranego ojca i córki i rozwoju ich relacji w świecie zagrzybionych zombie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, aktorsko to było perfekcyjne, więc dalej myślę, że będzie okej. A jeśli chodzi o polskie? A jeśli chodzi o polskie, no to na pewno czekam na Heweliusza, bo to zapowiada się jako wielka produkcja. No, serial katastroficzny, filmów katastroficznych nie mieliśmy wiele, jeśli w ogóle. To są zawsze bardzo drogie produkcje, więc naprawdę też pod tym względem świetnie, że Netflix tutaj spełnia swoje zadanie jako ta wielka, bogata platforma, która może finansować taką jakościową produkcję. Za sterami stoją Kasper Bajon jako scenarzysta, Jan Holoubek jako reżyser, czyli ci, którzy nam dali chociażby Wielką Wodę i Roysta. Tu będzie jeszcze większa woda, tylko bo to Bałtyk. No, bezpośrednio jest to historia zatonięcia promu Jan Heweliusz w styczniu 93 roku. No, obie byłyśmy na planie tej produkcji, więc widziałyśmy, jaki to był rozmach, ile osób i jak wielką pracę włożono w wyprodukowanie tego serialu, pokazanie tego sztormu, pokazanie dramatu tych ludzi. No, robi to wrażenie, nawet jak stało się obok i tylko woda na nas leciała, tak. To potem jak już wyszłam z tego studia, to miałam takie poczucie, że długo czasu chyba minie, zanim wsiądę na jakikolwiek prom. Więc bardzo sugestywnie to wszystko było odgrywane. No więc no liczę na to, że ta praca tylu osób, taka ciężka i pełna poświęcenia, będzie miała też fantastyczny efekt na ekranie. Ale o tym się przekonamy dopiero w drugiej połowie roku. Bo myślę, że tak, że to będzie późno. Premiery. Może wcześniej będzie drugi sezon 1670, na który chyba cała Polska czeka. Tak. Tutaj musimy, Aneta, postawić kropkę, ale myślę, że wszyscy się uśmiechnęli, kiedy usłyszeli ten tytuł, więc jestem przekonana, że również będziemy do rozmów o tych serialach wracać. Aneta Kyzioł, krytyczka serialowa i teatralna, zawsze dobrego serialowego roku. Z wielkim uznaniem tego tygodnika Polityka. Bardzo ci dziękuję za to pierwsze spotkanie w tym roku w Trójce, ale z pewnością nie ostatnie. Ten utwór pojawia się w drugim odcinku serialu Rozdzielenie, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said a young man ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, the old man got all the money, and a young man ain't nothing in this world these days. Young Man's Blues, Moes Allison, z drugiego odcinka, drugiego sezonu serialu Rozdzielenie. Te produkcje polecamy Państwa uwadze. A teraz Dan Deacon, Sat by a Tree. No i to będzie piosenka z roku 2019. Wszystko wyjaśni się w swoim czasie. sięgnęłam po utwór z 2019 roku, bo poniekąd do tego roku będziemy wracać. Poniekąd, to poniekąd się zaraz wyjaśni, Anna Krztoni w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysowniczka, ilustratorka, autorka komiksów. Komiksiara to jest słowo, do którego się musiałaś długo przekonywać. Czy lubisz to słowo? Lubię to słowo. Ja też bardzo lubię. Trochę się musiałam przekonać, ale już je oswoiłam. Ono może oznaczać i autorkę, ale też kogoś, kto jest w ten świat bardzo mocno wkręcony. Tak, to prawda, chociaż ja zazwyczaj się właśnie z nim spotykam na określenie autorki komiksów. Mi się ono bardzo podoba, bo tak wszystko w sobie zawiera, bo nie trzeba mówić, że rysowniczka i scenarzystka, tylko nie, tak. Komiksiara, po prostu robi komiksy, proste. Bardzo się cieszę, że po naszym krótkim spotkaniu na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi we wrześniu ubiegłego roku mamy okazję wreszcie się spotkać, bo od tamtej pory właśnie twój komiks, a właściwie kolejny tom Życia i Wczasów z tym dopiskiem 2019, i tu się wyjaśnia zagadka piosenki, jest ze mną. Jak widzisz, mam trochę pozaznaczanych fragmentów. Całkiem sporo. Możliwe, że nie do wszystkich dojdziemy. Tu na początku jest mniej, bo nie miałam wtedy jeszcze tych karteczek. Ale zanim zaczniemy o tym komiksie, to chciałam cię trochę zapytać o twoje początki komiksowe. To jest komiks niezależny, ale też wiem, że bardzo wcześnie zaczynałaś rysować i pisać komiksy. A od którego momentu zaczęło się to, że swoją codzienność, bo to jest komiks autobiograficzny w dużej mierze, choć oczywiście to są pewne impresje. Od którego momentu wiedziałaś, że taka droga właśnie, żeby komentować, zapisywać, przeżywać albo przetrawiać pewne rzeczy, które się wydarzyły właśnie w ten sposób, to jest twoja droga? Tak naprawdę dosyć późno. Wydaje mi się, że pod koniec studiów, czyli tam w okolicach, nie wiem, 2011-2012 roku zaczęłam robić takie właśnie rysunki komiksowe z obserwacji rzeczywistości. Gdzieś coś tam robiłam wcześniej, wiadomo. W liceum rysowałam swoich znajomych, no to wszyscy to robiliśmy. W sensie wszyscy, którzy rysowaliśmy, to robiliśmy. Natomiast tak, pod koniec studiów wróciłam trochę do komiksu, o którym zapomniałam na wiele lat. I po paru latach tak naprawdę sobie zdałam sprawę z tego, że może to jest dobra droga. I to się trochę łączyło z tym, że właśnie zaczęłam wrzucać te swoje komiksy do internetu, że zaczęłam publikować ziny, czyli te niezależne publikacje z moimi takimi autobiograficznymi rysunkami i że dosyć szybko się okazało, że ludziom się to podoba i że ludzie chcą to czytać. I wtedy miałam takie, okej, dobra, czyli to jest możliwe, żeby to robić w taki sposób, żeby to po prostu trafiało do czytelników, im się podobało. A jak to się u ciebie zaczyna? Tutaj zdradzasz rzeczywiście, bo to mi się bardzo podoba w Życiu i w Czasach, że są również w tym tomie pomiędzy kolejnymi zeszytami, które się na niego zbierają, twoje komentarze, twoje wstępy, twój powrót do tego momentu, trochę wprowadzenie, ale też w jednym z momentów tego tomu po prostu pokazujesz swój warsztat, pokazujesz swoje notesy, więc trochę chciałam cię zapytać o to, jak to się robi, jak to się dzieje, ale też z drugiej strony o ten filtr, który nakładasz na rzeczywistość w pewnym sensie, bo domyślam się, że jak w każdej branży, jak się człowiek wyspecjalizuje w słuchaniu, w oglądaniu, w obserwowaniu, w podpatrywaniu, to już te momenty komiksowe, te momenty na 6 kadrów, na planszę, na stronę, one się same jakoś wyłaniają z rzeczywistości. Tak, no zdecydowanie łatwiej jest mi to wyłapywać teraz, niż było parę lat temu. Zazwyczaj sobie po prostu zapisuję różne sceny i potem zastanawiam się, czy da się to rozrysować tak, żeby to było fajne. Często się nie da i niestety duża część tego odpada, albo moje zapiski są tak niejasne, że po prostu nie rozumiem, o co mi chodziło. Trochę też zdradzasz tutaj. Tak, tak. Natomiast teraz rysuję też dużo więcej takich scen, które są związane z jakąś tam moją introspekcją, powiedzmy, czy z czymś, co dotyczy tylko mnie i jakby nie angażuje osób postronnych. To czasami po prostu zapisuję jakąś myśl i potem dorabiam do tego rysunki. To wtedy nie wymaga takiego rozpisania. Ale tak, no zdecydowanie jakby staram się wyłapywać takie sytuacje z rzeczywistości, z codzienności, które po prostu są w jakiś sposób śmieszne czy kuriozalne. I później coś z tego robić. I tak okresowo mam tak, że mam te, że tak powiem, czujki postawione i dużo więcej tych rzeczy wyłapuję, a okresowo w ogóle trochę zapominam o tym i tego nie robię. Już się trochę przyzwyczaiłam do tego, że to jest taka sinusoida, że czasami mam takie okresy, że więcej robię tych autobiograficznych rzeczy, a mam takie, że w ogóle nic nie widzę po prostu, co się dzieje naokoło mnie. Życie i w czasy 2019 to jest trzeci taki zbiorczy tom twojego cyklu. Opowiedz trochę ogólnie może na początek, od czego to się zaczęło i dlaczego Życie i w czasy? Dlaczego taki tytuł? To się zaczęło od tego, że w pewnym momencie, gdzieś w okolicach, nie wiem, 2017-18 roku zaczęły się odzywać różne osoby, które mówiły, a ja bym chciała przeczytać tego twojego zina sprzed paru lat, ale tego już nigdzie nie ma i tego nigdzie nie można dostać i tak dalej, i tak dalej. I to mi trochę uświadomiło taką nietrwałość tak naprawdę tej formy komiksu niezależnego, tych małych zeszycików, które gdzieś tam się gubią w szufladach i pomiędzy innymi publikacjami. No i pomyślałam sobie, że no fajnie, może by było zrobić jakąś taką w szumnie, nazwijmy to, monografią. Wszyscy się ze mnie śmiali trochę, moi znajomi, że jeszcze nie umarłam, że to jest trochę za wcześnie na to, żeby robić taki zbiór. Ale ja dużo tych komiksów potraciłam w ogóle. Dużo tych wczesnych komiksów gdzieś tam było na dysku zewnętrznym, który się zepsuł i trochę miałam taką świadomość, że może właśnie to jest dobry moment, żeby to po prostu ubrać w jakąś taką większą całość, bo może za 10 lat mi się kolejny dysk zewnętrzny zepsuje, albo nie wiem, stracę po prostu wszystkie pliki z jakiegoś powodu i ciężko będzie do tego wrócić. Tytuł Życie i wczas wymyślił Jerzy Łanuszewski. I to jest oczywiście aluzja do komiksu Życie i czasy z Knerusa McQuatcha, który przeczytałam chyba jak miałam 10 czy 11 lat i był dla mnie takim jednym z najważniejszych w ogóle komiksów dzieciństwa czy młodości. To jest pokoleniowe doświadczenie. To jest pokoleniowe doświadczenie, zdecydowanie. Jest to absolutnie wspaniały komiks. Jeśli ktoś go nie zna, to niech przeczyta, niezależnie od tego, ile ma lat. No i tak właśnie coś kminiłam, żeby ten tytuł był jakiś taki, obierał to wszystko, obierał to, że to jest i życie, i te wczasy, bo ja przez długi czas też robiłam bardzo dużo komiksów związanych z wyjazdami. Teraz już trochę mniej, bo już tyle nie podróżuję, ale to był jakiś taki duży fragment mojego życia, też praca jakby w turystyce, więc bardzo fajnie myślę, że Jerzy to wymyślił, jestem bardzo dumna z tego tytułu. Ten komiks, o którym dzisiaj przede wszystkim, chociaż rzeczywiście Życie i wczasy to nie są jedyne tytuły, o których mogłybyśmy porozmawiać, ale na tym się skupmy dzisiaj w tej rozmowie, dobrze? Tak. Ten 2019, on też jest szczególny, bo to był szczególny rok dla ciebie. Akurat otworzyłam na planszy na stronie 79, to z tego zeszytu Sezon Festiwalowy. I tutaj mówisz o tej introspekcji też. Padają takie słowa z ust twojej bohaterki, twojego alter ego, to wkurzające, że bo ludziom się podoba, że z mojej wrażliwości biorą się te komiksy. I trochę chciałam cię zapytać też o ten aspekt, nie tylko filtrowania rzeczywistości, żeby ją w takiej skondensowanej formie, z fajną puentą, dowcipnie ująć w tej komiksowej planszy, ale też o ten aspekt psychologiczny, takiej pracy twojej przy tym i brania swojego życia w jakiś, w pewnym sensie cudzysłów, ale jednocześnie przetrawiania pewnych rzeczy dzięki tej formie komiksowej. No jest to jakiś taki pewien rodzaj zabawy z samej sobą tak naprawdę, z tym, co jest dla mnie granicą tego, o czym komfortowo mogę mówić. Trochę zabawy jakimś takim myśleniem, które gdzieś tam przez ileś lat mojego życia miałam w głowie, że o pewnych rzeczach to nie wypada mówić, że co ludzie powiedzą, a co będzie, jak ludzie się dowiedzą o tym albo o tamtym. No nie wiem, co będzie. Na razie jakby nic się nie wydarzyło, więc liczę na to, że tak będzie dalej. I myślałam, że już w pewnym sensie przekroczyłam te różne takie swoje małe rubikony, ale teraz, kiedy piszę nowy album, to widzę, że cały czas jeszcze gdzieś są jakieś takie granice, gdzieś są jakieś rzeczy, o których mówienie sprawia mi dużą trudność. Natomiast faktycznie te komiksy autobiograficzne to dla mnie mają taką dużą wartość terapeutyczną. Ten 2019 rok był bardzo trudny pod wieloma względami i ze względu jakby na zmiany życiowe, ale też ze względu na to, w jakim przez to wszystko byłam w stanie takim psychicznym i nerwowym. I to rysowanie tych komiksów autobiograficznych po prostu mi trochę pomagało ułożyć sobie w głowie pewne wydarzenia. I ja nie wiem, może to jest trochę przekombinowane, co powiem, ale czasami mam takie wrażenie, że po prostu jak spotyka mnie coś, co jest bardzo trudne i mam problem z tym, to jak to narysuję i zrobię z tego jakąś historię, to jakby przestaje mnie aż tak mocno dotykać. Tak jakbym to trochę oddała temu światu narysowanemu i to nie jest tak, że to już mnie przestaje boleć, ale w pewnym sensie jakoś to się tak oswaja. Nie umiem tego do końca jeszcze wytłumaczyć. Może dojdę do tego, jak będę jeszcze 10 lat robiła komiks autobiograficzny. Komiks autobiograficzny to jest w ogóle wielka półka, prawda, komiksowa na całym świecie i rzeczy, które już są absolutnie klasyczne także. Czy też miałaś jakieś punkty odniesienia? Nie mówię, że inspirowałaś się czymś, tylko czy na twojej drodze też poznawania komiksów jako czytelniczka miałaś takie, które były dla ciebie ważne? Znaczy tak, było bardzo dużo takich komiksów. Ja w ogóle, jak byłam dzieciakiem, to poza Skinnerusem Makwaczem czytałam mangę i Wilka oczywiście. To był taki czas, że Wilku był bardzo popularny. Przynajmniej na Śląsku, nie wiem czy wszędzie. Natomiast takie poważne komiksy, w cudzysłowie dla dorosłych, to zaczęłam czytać tak naprawdę dopiero w połowie studiów i wtedy przeczytałam Persepolis, no oczywiście Mausa i tak dalej, które zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ale też jakby dotarcie trochę do komiksu internetowego i tutaj bardzo dużo zawdzięczam rysowniczce Judycie Sośnie, która ze mną studiowała i która mi podrzucała różne fajne rzeczy. Tak w internecie trafiłam na komiksy Julie Wertz, która mnie bardzo mocno zainspirowała, która właśnie trochę takim autoironicznym humorem po prostu się posługiwała, równocześnie robiąc komiksy autobiograficzne, ale też cała masa jakichś takich rzeczy, które funkcjonują właśnie już na pograniczu pomiędzy komiksem a memem, czyli jakieś tam, nie wiem, Sarah Scribbles, takie rysunki właśnie autobiograficzne inspirowane po prostu codziennością, rzeczywistością, jakieś tam błyskotliwe czy żartobliwe. No to jest coś, co bardzo mi otworzyło oczy. Chociaż też pamiętam, że jak rysowałam już trochę więcej takich quasi autobiograficznych rzeczy, jak byłam w liceum, to dużą inspiracją były dla mnie w mangach takie mini komiksiki, które autorzy tych mang rysowali o sobie. To się często znajdowało na końcu tomu. Na przykład autorka Sailor Moon tak robiła, że miała tam, ona była rysowana jako króliczek i tam zawsze było w posłowie i w tym posłowie ona rysowała właśnie takie paski komiksowe, gdzie tam opowiadała, nie wiem, o swoich przygodach z wydawcą czy coś takiego. Mhm. I to mi się strasznie podobało, bo to było takie bardzo proste, a równocześnie takie jakby pozwalało zajrzeć w życie tych autorów i bardzo mnie to inspirowało, jak byłam nastolatką. Więc gdzieś ta tradycja tego komiksu, powiedzmy takiego autofikcyjnego czy autobiograficznego, mi towarzyszyła tak naprawdę od dawna, tylko ja chyba sobie dosyć długo z tego nie zdawałam sprawy. Tylko bardziej tak przyjmowałam po prostu, że to jest coś, co czytam, coś, co czasami rysuję, a nie zastanawiałam się nad tym w kategorii właśnie tego, że to jest droga, która mnie jakoś tam definiuje. Ja muszę przyznać, że poznałam życie i w czasy dopiero w tych zbiorczych wydaniach, więc to jest dobry krok, żeby do tego dodać twardą okładkę też. Natomiast muszę powiedzieć, że ponieważ ciebie też można znaleźć w internecie i w mediach społecznościowych, także są skrawki twojego życia, rzeczywistości, jakieś sytuacje, ale mówię specjalnie skrawki, bo to jednak zupełnie inne i to zwraca uwagę między innymi Jakub Popielecki w swoim tekście o twoich komiksach. Ona jednak zyskuje inny zupełnie wymiar dzięki temu papierowi. Trudno jest to określić i trudno jest to zdefiniować, ale jeśli się już weźmie do ręki i wejdzie w tę historię właśnie w tym ciągu, to w nią się wchodzi zupełnie inaczej. Będziemy już zmierzały do końca, do finału naszej rozmowy, ale dwa wątki, które gdzieś tam między wierszami się pojawiły. Podróże. Wybierasz się na Festiwal Komiksu do Angulem. To prawda. Jest polska obecność, bo oczywiście zaczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i także zagraniczny program kulturalny tej prezydencji i w tym roku na festiwalu w Angulem ekspedycja polskich komiksiarzy i komiksiarzy. Czego się spodziewasz? Czego oczekujesz? No, jestem troszeczkę zestresowana tym wyjazdem, muszę powiedzieć, bo nigdy nie byłam na takim dużym festiwalu i też troszeczkę mam takie myślenie, że może to jest jakaś szansa, żeby znaleźć jakiegoś zagranicznego wydawcę, a z drugiej strony, z tego co mi wiadomo, co też dowiedziałam się od francuskich rysowników i rysowniczek, których poznałam, kiedy byłam na rezydencji artystycznej w Angulem w 2023, bo miałam taką przyjemność tam być już, no to ci wydawcy nie są zainteresowani za bardzo na festiwalu. Oni chcą pogadać ze znajomymi i się napić wina. I to czyli jest tak naprawdę na polskich festiwalach. Trochę tak. Mniej więcej. Tak. I to jest tak naprawdę to, co ich interesuje. To, co mnie bardzo cieszy, to to, że faktycznie jakby od lat chciałam się wybrać na ten festiwal, ale teraz dzięki właśnie dofinansowaniu Instytutu Książki i Instytutu Adama Mickiewicza było to możliwe, bo to jednak jest dosyć drogi wyjazd. Ale też bardzo się cieszę, że będę mogła zobaczyć moich znajomych, których poznałam w Angulem na rezydencji, którzy tam ciągle są i część z nich nawet ma premiery komiksów na festiwalu, więc zwłaszcza, że zrobiłam o nich komiks The Swimming Song i po prostu obiecuję im od roku, że im go wyślę. Warto się zaprzyjaźnić z Anną Krztoń, wtedy można się znaleźć w jej komiksach. Tak, ale nie wszyscy dostają za darmo, od razu muszę zaznaczyć. Ja jeszcze przypominam, że Angulem zagrało w filmie Wes Andersona, kurier francuski z Liberty, Kansas, Evening Sun, więc ja jeszcze nie byłam tam, ale to jest dla mnie dodatkowy, obok Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, powód, żeby tam wreszcie kiedyś pojechać. Natomiast w piątek czy w czwartek ogłosiłaś w swoich mediach społecznościowych, pokazałaś kadry pierwsze z swojego nowego komiksu, który zapowiadasz na drugą połowę 2026 roku. Czas inaczej płynie w mojej głowie. 2026 roku. Czy możesz coś zdradzić? Co to będzie za historia? Chyba mogę już powoli zdradzić, że to będzie komiks opowiadający o uzależnieniach. Uzależnieniu jednym konkretnym, może tak, i będzie miał taką formułę właśnie autofikcji połączonej z taką może troszkę popularno-naukową. Na pewno będę wrzucała też update'y, że tak powiem, na moje media społecznościowe, ale będzie to gruby komiks, w sensie będzie to po prostu powieść graficzna, więc myślę, że ta druga połowa 2026 roku to jest taka optymistyczna prognoza. Ja trzymam kciuki w takim razie, już się cieszę na kolejne preteksty do rozmowy i do spotkań w Trójce. Anna Krztoń, za to dzisiejsze spotkanie bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym jeszcze muzycznie wróćmy do 2019. Happy, Free at Last, oczywiście z 2019 roku, a utwory z tego roku zaproponowała Anna Krztoń. My zmierzamy do finału playlisty z tytułami filmów, seriali, komiksów, no i piosenek. Proszę szukać w moich mediach społecznościowych po 16 w Trójce Piotr Pogorzelski, w magazynie Po prostu Wschód Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jakubik, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Kończymy lekcją francuskiego. Do usłyszenia. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Oh, oh, oh, oh. Baguette. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa.